कहाँ से आए बदरा कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा रे मनी पानी सा रे मनी पानी सा रे मनी पानी सा